Vi puteri će biti zatrpani. Ostaje samo put vjerni. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأنتم شموع الليالي لكون تنيرونه بالهدى والنقائي. له الارتاب والنوق حنين والغصن دمع يوم فراق يدينا يا طير غن الفرح. Pogledajte koliko su ljudi, koliko danas ljudi lažu, a busaju se u prsa kako su veliki muslimani. Zato mi trebamo zaista provjeravati rivajete. I nije džaba Allah Đelešanu jednog od ashaba nazvao da je griješni zlopasan, zato što je pogrešno zaključio. Ako liješ krokodilske suze zadeke, upali auto pa dođi. Možda ćeš ti biti u pravu. Da se ubijediš da je neko zalutao, onda imaš obavezu da ga pozivaš. Arsalha Rabbi bil hidaya inshiriddin ويتمم الأديان لسابقنا أرسلها ربي بالهداية. Živimo sa, slobodno da kažemo, dobrim dijelom hajvanskim narodom. Nagledao sam se razni vrsta čuka. Mislim da nema nijedne stoke da nisam vidio na putu. Ne može sa insanom naći zajedničku halu. Ne možeš naći sa svojim sinom zajedničku. Ne možeš sa svojom ženom kako šuku na zajedničku. Ali to je, to je kultura. وعطاه من كل الصفات الحسينة هو كامل كملها ربي بكل زين وعطاه من كل الصفات الحسينة. Moj hađija u Švicarskoj, vidim ja nešto se on odima s nekom babom, baba njega nije razumila. Hoće on da ponese babi teret. Pričao ja ono kako je Muhammed Ali Selam, sallallahu alaihi vseleme, u tijeku velike propagande je ponio teret jednoj starici. I ona mi rekla, sine, ne znam ti ja plaho ništa kazat, ali ima jedan čovjek u nek paljka se. Zove se Muhammed. Pa kaže, nero, ja sam Muhammed. Kaže, la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pade sva propaganda. I sad ta švicarka, ona je mislila da je hađija lopo, da otma od nje taj teret, jer on ne zna njoj objasniti. I sad on je njoj ponio, ide za njom. Mera ima koliko, 90 okrugli godina, ali ide ona, kupuje sebi namjenstvo. Nikoga ona nema. I na kraju hoće ona da dadne hađi na ranču. Ona se je izgubila živa, jadna. Ko je taj čovjek došao, ne zna li priča taj jezik, hoće da joj pomogne. Možeš mi šta je njoj sve kroz ovom proletu. Čuku je ne mere pomoći, sve kad ona, znači, naučila pači jezik, opet on ne mere noske, nema čime. Njena djeca, pa ona i nema djece, ona ne zna, ona ne zna čija je ona. www.pautak.com Soba put vjernika. وش خانت الجنة بلياك يا زين يلي في تبارك وتعالى ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله عز وجل في محكم تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنة ورضوان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zaista, draga moja braćo, poseban je osjećaj tim što sam počašćen da večeras sjedim sa svojom braćom. Poznat je meni ovaj mimber i ovo ovdje, ovaj mesdžid. I poznata su mi mnoga braća. I to je posebna čast od Allaha subhanahu wa ta'ala. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede ovaj put Islama do sudnjega dana. Ja sam mislio da sam došao na vrijeme da govorim o jednoj temi, ali nije ona večeras predmet naših druženja. Mislio sam da govorim o smrti, ali pošto sam zakasnio, a i vi ste da vas Allah nagradi puno čekali, saburali, nego ću, eto, nekakvim kratkim crtama da vam prenesem neka svoja zapažanja i utiske prilikom, da kažem, ovoga davetskog povoda koga smo, eto, Allahom dozvolom, ovaj, evo nas i ovdje sa vama u Beču ove lijepe noći. Zaista, draga moja braćo, čovjek u putu, kao kaže Selef, bereketu fi harake, beričet je u pokretanju, u pokretima. I zato čovjek koji god se kriječe, on vidi razne beričete. Ono što zaključujemo na ovoj turneji i na ovome zijaretu naše braće, jeste zaista da inšallah, uz Allahu tebareke ve taala pomoć, možda nećemo dugo živjeti, a gledat ćemo svojim očima kako skupine iz ovih naroda s kojima danas živimo ovdje u zapadnoj Europi, jedhuluna fi dinillahi afwaja, kako ulaze u Allahu vjeru u skupinama. Evo vam jedan primjer. Znači, u Italiji smo provjerili i sami se uvjerili da nema ni jednog sela, a da mesdžida nema. Tako mi Allah. Dokaz tome, eto, možete da naći, neka su braća stavila na internet. Bili smo sa našom braćom Romima u jednom selu ovamo prema, znači, ovaj, Milanu, baš pravo selo, štala zadnja, hangar nekakav i tu je mesdžid. I tu nam je došlo na predavanju 100 do 150 naše braće Roma koji su nas zaista ostavili bez teksta. I oni kažu u toj sjevernoj Italiji da su oni nabrojali 600 mesdžida. Ali zna da je Italija kućismo. Jel tako, gdje je stopalo dole prema Siciliji i tako dalje. Znači, ovo je dokaz, a mi znamo riječi poslanika, ali salatu wasalam, da će Rim, znači, pasti tekbirima. I u drugim mjestima ima puno hajra. Neku noć sjedimo u Malmeu sa mladićom koji se zove Ibrahim. Ima 23 godine. Priča jednu 100 puta bolje arapski jezik od mene. Znači, čovjek koji je sada na magistratu na jednom univerzitetu u Londonu, je mali gradić pored Malmea. Čovjek koji ima 23 godine, koji, za koga braća kažu, koja se dobro znaju sa njim, da mu je nepoznato da je divno ikad žensko. Da se žensko približio. Znači, iz ove evropske nacije. Čovjek koji je, i tu da smo sjeli, pokuo jedna naravna knjiga na bosanskom, pa hoće da čita, ovjeri i na bosanskom. Da ne govorimo skroz gor su Hamada djeda mraza stigli. Onoga djeda mraza što kaže živi na sjevernom polu i da mu se ne zalede njegovi paketići svetog Nikole. U pol osla 3 džamije sa munaretima u nekakvim, da kažemo, 2-3 kilometra. U Malmeu imaš jedan dio grada, znači gdje živi oko 40.000 muslimana. Znači, radnje drže muslimani, žene pokrivene. Čak smo ušli u mjenjačnicu, Arapi drže. Ovaj moj kamerman, jadnik od te dragosti, snimi kako pokrivena žena radi za kasom, on se prepali od nic. A i mi nismo bili svjesni da to ne ide tako. Zaista se, znači, polako slažemo zaik. Kako je rekao poslanik, alejhi salatu wassalam, ovo poslanstvo će biti koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći period Hulefaj Rašidina i bit će koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći dinastije i bit će koliko Allah hoće i nestaće. A zatim će doći silnici, tiranini, eno vidimo sav Misr, nećemo kazati Egipat, jer oni su tamo manjina, nego sav Misr je uvo doba na nogama. Znači, ljulja se stolica onoga Gajre Mubareka. I oni kad mu pjevaju, ona braća naša tamo kažu ja Mubarek, ja Bekara, tako nešto spominju. Sa Šarenkom ga spajaju nešto. Znači, dolazi vrijeme tih silnika i tiranina i bit će koliko Allah hoće i nestaće. I mi vidimo da polako i oni moraju 2 metra ispod bez geometra. Ili moraju te obe dolaziti. A nakon toga dolazi ponovo, dolazi, znači, hilafet ala nehđin nubuva. Na principima poslanstva. I vidimo gdje god hodamo da ljudi, normalno još uvijek pojedinci, vraćaju se tom izvornom islamu. I tačno vidiš, evo usput odavde od Salzburga, pita mene brat moj, mehaga vozač, ova braća u Salzburgu, na šta te liči? Allahan ko mehlevi ljudi. Došli smo u jedan džema da klanjamo akšam i jaciju, vidimo neka upala. Imam, ovo mu se sve ovdje zapalilo od neke muke. Hoće brat da ga zagrli i kaže, ne grlimo se. Kaže, brat, imao sam sabura, to je ovaj naš hađija, imao sam sabura usput i nama ga je davalo da ga nagradi, ali kaj već je pot odbe hod ostalo. Znači, imaju ljudi koji još imaju određene upale i ne mogu da ih prikriju. A imaju ljudi koje vidiš baš prirodni, možda je samo ostalo još ne zna se sporazum sa njim. Drugim jezikom priča. Ovo su, braćo, da kažemo, radosne vijesti. Ali mi moramo sve postaviti jedno pitanje. Jel ovo meblagu da ilm? Jel ovo naš, da kažemo, vrhunac? Šta mi radimo? Ovo sve što smo mi obavili, znači kada pogledamo samo jedno puta u ajde Bukharije, ne smijemo nigdje pričati da nigdje pili, da smo nigdje vodali i nešto se kobajagi vozali. Ako je imam il Bukhari išao da provjeri samo neki rivaje tamo, nekog raviju koji je, znači, u to doba stotinama kilometara ili u hiljadama, samo da provjeri njegovo stanje. Šta onda trebaju danas kazati muslimani koje mora i onaj navigator da im kaže smanj tu brzinu radare pred sebe. Pa onda se mi ubjeđivamo jel nije i vidimo neka nas uspika, neka ne uspika. Znači šta bi trebali onda muslimani danas koji imaju ove ovakve mogućnosti? Šta bi oni trebali da urade za Allahu tebareke ve taala vjeru? Pa zbog toga, draga moja braćo, nemoj da budemo obmanjeni. Ovaj din, ova vjera, traži džuhd i traži žrtvu. Prije svega traži iskrenost i ispravnost, a onda traži zalaganje. I zbog toga, iako se još radi o malim skupinama i o malim, znači, džematima, ako budu iskreni i ispravni, pomoći Allah subhanahu wa ta'ala. Pa zbog toga, draga moja braćo, budimo pravedni prema našem gospodaru, budimo pravedni prema poslaniku, alejhi salatu wassalam, budimo pravedni prema prioritetima koje je postavio Allah i njegov poslanik. I u tom pravcu se moramo, znači, usmjeriti. Gdje god dođemo, hvala Allahu, nismo bili gladni i žedni, ali uglavnom čujemo iste probleme. Reci, kaže, braći, neka češće dođu u mešći. A onda kad čitaš u pismenoj formi, uglavnom je problematika u porodici. Žena hoće neka svoja prava zato što je, znači, medijski izmanipulisana. Čovjek hoće nekako da nađe opravdanje za svoje stanje. Djeca koja se ovdje rađaju i u ovom okruženju žive, sve više postaju zaista problem broj jedan. I problema ili problemi za problemima. Pa zbog toga, draga moja braćo, kada bi kazali da imamo pravo ostaviti ove narode koji su oko nas po strani, znači samo da kažemo da sačuvamo sebe, svoje porodice, svoju djecu, svoje familije, da ne zapadnemo ne do Allah ove epidemije grija u kojima se nalazimo, valja nam danonoćno ištihaditi šta i koji potez u datom momentu potegnuti. Pa zbog toga, draga moja braćo, nema nam drugi nego se ozbiljnije probuditi. Ne dozvoliti, vidjeli ste u pogled dunjaluka, rijetko se da dešava da prespaš na postup. Tu može kad prebriviš u godini, jednom ja ni jednom, jel tako? Kaže, navikao sam ustajem bez sahata. I znaš šta te tamo čeka. I nije lako, što kaže jedan brat. Ja kad dođem kući s posla, imam problem. Umjesto da ženi kažem lijepo riječ, kada neka kaže kako si brate. Zaboravi terminologiju jadnika, ja hoću da se nasmijem, da budem ono vedra lica, ali ne mogu. Jer ja kada 14 sahata moram raditi, da bi moja žena mogla biti gospođa u kući. I onda ona uvijek nešto zrca ima neka nova veš mašina sa 12 kila. Ej, svaki ima, samo još ona nema. Svi imaju plazmu, šta se sad čeka? I jesam se da kažem, braće, nagledao ti plazmi sad u ovom istovanju. Od zida do zida. I kažu, nije ovo mebnogur, ima sad nešto kao još nekakve. Vidiš, misliš, kad čovjek krene prema tebe, da će te ujeti, da će te zagrabi, da će te ubiti. Uprije pištolj u tebe, ti već vidiš na sebi krv. Gotav. I to se debelo plati. Ovaj. Zato kažem, draga moja braćo, mi moramo, znači, dati li kulli haqqin haqqa, svakom njegovo pravo. A na ovome zapadu mi moramo ići definitivno u dva pravca. Živimo sa, slobodno da kažemo, dobrim dijelom hajvanskim narodom. Nagledao sam se razni vrsta čuka. Mislim da nema ni jedne sorte da nisam vidio na putu. Ne možeš sa insanom naći zajedničku, halo. Ne možeš naći sa svojim sinom zajedničku. Ne možeš sa svojom ženom, kako s čukom naći zajedničku. Ali to je kultura. Zbog toga mi moramo shvatiti, a to će ići teško, da u ovakvom nemoralnom društvu odgojiti tog, ne Šveda, nego Balkanca, Sanđakliju, Krajišnika, Zoranca, odgojiti ga da on ne dirne ono što Allah zabranio, dok mu ne bude to dozvoljeno, neće biti lako. Neće biti lako. Jer ovdje posljedica tog nemoralnog stanja se odražava. Neki dan mi u Špitalskoj krv udarla od muke na nos. Prilazi mi brat i kaže, imam ti nešto ispričat, desilo se tako i tako. Čovjek otišao na hadž, a žena ostala pored interneta. I udaje se gospođa sa troje djeci. Pokrivena. Još mu nabila računa 500 eura. A kontaktira s jednom sestrom i kaže, znaš li seko da nam je Bilal u tekmi rosu. Čafir i Bilal sve odreda. Ona se brine za brata Bilala i krokodilske suze lije. Ali to je posljedica i odraz grijeha u kojima živimo, drago moje braće. Pa zbog toga mi se moramo ovdje, ono isto ko kad, znači, ako je neko bio u nekakvim onim prije vojskama, pa kada su velike pomrčine, vojnik se uhvati za vojnika. I ako jedan padne, ostalima je svi, najteže onim je prvo. Ali moraju se držati jedni za druge da se ne pogubi. E tako i mi u ovim sredinama, zato što mi hoćemo da budemo moralni i normalni, moramo zaista poseban akcenat obratiti kako se odgojiti u ovakvom nenormalnom društvu i biti normalan, biti stidan, da imam taj konstantno raste, da ne opada, da imamo, znači, velike ambicije, da smo mutefa ili optimisti veliki, da nisu ono pokisli i samo kontamo da je kraj svijeta i da je pat ili mat pozicija, to će jedino ići ako se ozbiljno pozabavimo. Znači sa samo odgojem, tom vertikalom, da svaki vakat koga imamo u svom životu posvetimo, znači, generalnoj analizi svog duhovnog stanja, da analiziramo svaki segment i da zatežemo karike Kako kaže Allah tabareke wa ta'ala, kad afleha men zakaha, wa kad khaba men dasaha, jer će uspjeti onaj koji je konstantno čisti. Ja imam kaput i već sam primijetio na njemu 5-6 pleka. Pa je kod dođem kući. Jer nisi u prilici da ga sada održavaš. Ako ga čovjek ne bude održavao, tako ima. Ne možeš ga ogađati. Kaže, jedan Talijan je primio islam, vidio jedan ambijent ili prizor, kiša pada, svi ljudi bježe u po strehu, bježe na benzinskoj pumpi, a jedan čovjek stoji i kisne. Pa sam, kaže, rekao sebi, onaj čovjek ili je ekstra budala pa ne razumije šta treba uraditi, ili je ekstra pametan, nešto sa njim nije u redu, pa da ga pričekam da vidim šta je sa njim. Pa kad je ovaj predao selam, prišao mu, kaže, šta si sad radio? Kaže, ja sam pričao sa Bogom. Pa dobro, kaže, živ bio i si mogao Bogom pričati kad doješ kući. Kiša pada. Kaže, a šta da ja umrem na tom putu? Šta da ja do kuće preselim i ne obavim razgovor sa svojim gospodarem? Pa je ova rečenica, šta da ja zakasnim jer da ne stignem do kuće, da mi se nešto desi, je bila dovoljna da čovjek primisla. A drugi je čitao knjigu i našao kako muslimanka ne vara svoga muža. No živio se jadnih svega i svačega u životu i odmah primio islam. Odmah primio islam. I zbog toga, draga moja braćo, ako može taj naš brat Ibrahim, koji, kažu, živi u jednom podrumu, u jako, znači, nezavidnim uslovima, i zadnje pare daje za knjigu. E vidim ja jedna dželabija na njemu. Volila bi se ona promijeniti. Ali on je magistar budući. Ali on ne gleda plavo. Kao što je bio adet i Arapa. Kažu, govorili s Arapi, mi smo narod koji ne gleda šta će pojesti i obući. Nego mi gledamo, znači, kakvu viziju nosimo. I zato, draga moja braćo, ja vama ovo govorim, a među vama sjede ljudi koji to bolje znaju i kazati, djelom pokazati, ali mi bab tazkir, da se posjetimo, nema nam druge nego se odgajati. Kada kažemo odgoj, onda moramo, kao što danas kazao na hudbi, namaz uspostaviti. Ne obaviti namaz, nego uspostaviti. Zato mi čujemo kad u jezi učimo kaj, kad kamet is sala, uspostavlja se namaz. U namaz u kome će biti svi ruknovi, svi vađibi, svi suneni, u kojima će biti hušu, krušenost. Namaz u kome će se uživati, plakat. I taj će onda namaz biti produkt. Kao kaže Kur'an, inna salata tanha anil fahša'i wal munkar. Jer namaz odvraća od griješenja i od razvrata. Taj će namaz biti pomagač, istaino bi sabri was salat. On će biti pomagač čovjeku da ustraje na ome putu. Pa zbog toga moramo, znači, shvatiti, ako su selefi putovali hiljade kilometara pješice i ashabi došli iz Medine da obave umru, pijehe i opet hervala, opet trčanje prva tri kruga. Mi bi danas rekli, pa daj 8 dana, trebamo izdajiti hotele i niko nikuda. Samo spavat, jesti, masaže nekakve i onda da vidimo možemo sve tavafe spojiti da to nekako napravimo digitalnu umru kao što danas rade i hađeve na brzinu i puno turista, a malo hađija, zaista u pravom smislu riječi. Pa zbog toga ne smijemo se igrati sa namazom i namazom u džematu. Što bi poslanik kada se nam išao pao s kuće ljudima koji nisu došli na sabah? A on poslan kao milost i svjetovima. Pa zbog toga, znači, povesti svoju čeljad na namaz. Imaju se, hvala Allahu, ta sredstva. Iz garaže do podruma, do neke druge garaže, parkiraj, uđi, uspostavi namaz. koji će te odgajati, a onda između namaza, i zato između namaza boravak u mesdžidu, ribat na Allahovom putu. Znači nije ovaj, ne znaš šta je sad vrednije, sam namaz je ovo između namaza. Namaz je stup dina i ne možeš bez toga. A i ovo iščekivanje, boravak u mesdžidu, odgojne halke, učenje iluma, čišćenje ove svoje duše, ne znaš šta je vrednije. A jedno drugo, jeli, dopunjava. I u tome, i o tome se može, braćo, puno govoriti. Ali posjećam i sebe i vas, da smo mi tu mokastiri. Mi smo tu zaista, znači, škrci. Mi smo tu, poslanik kada sam govori, znači, kaže, najteži namazi. Inna asqala salatayni ala al-munafiqin as-salatu al-fajr wa salatu al-isha. Najteži namazi munafiqina. Nije rekao, neće oni tada doći. Nego oni prvo bore se za prvi sat. Jacija, sabah i jacija. A kod nas, primijetili smo evo baš na zapadu, nekako donekle se na jaciju dođe. I uglavnom vidimo ljudi kad ulaze u mjeseči, ne znaju koji je svijet. Razumijem ja, umor je. Ali, znači, čovjek nema opravdanja. U Bosni je nekada davno, bil vatile u Mostaru, bila kožarska džamija. Znači, ljudi shvatili da moraju klanjati u džematu kožari. I zato kožar smrdi. I oni su sebi napravili u sklopu te fabrike i džamiju. Sad se švecije sa tim kožicom, je li tako? To je jedan veliki biznis. Ti dadneš kožicu, neko sakpi, onda to ide na Vakufsku banku. U posebne namjene i tako dalje. Prije se to sakupljalo, išlo u tu kožaru i pravile se. Znači razne vrste ovaj kože i oblika. I imali su svog imama koji radi u kožari. Pa smrde jedni drugima, ali to ne primijete. Ali klanjaju u džematu. Namaz koji je jedino objašnjen u Kur'anu je salatul hauf, namaz u strahu. On se klanja kako? U džematu. Da ne govorimo onda danas o ovakvim okolnostima koje mi imamo rahatluk. Ljeti imamo klimu, zimi imamo ovo grijanje, ugodnost. I zato ja često kažem, braći, osjećajte se u džamiji bolje nego u svojim kućama. Osjećajte se kao da niste šta kotči. To znači osjećajte se bolje. Jer ti sada skotči. Milion nekih problema bilo. Valja se bor za darinski koče šalta sa njim. Valja se, znači, djeca koji jeđu ođi među, samo skaču po kuću. A ima ovdje termin, sad ti moraš, znači, po večeri. Moraš ti često da napriši večeru, jel tako? Moraš ovaj podnijeti mi ministru, znači vlade, ne ministru unutrašnjih poslova, kao se gleda tako. Ministar vlade moraš podnijeti rapor. Pa znaš ti ovo, pa vidiš koferte koje su letile kroz vrata taj dan. Svaka traži čašu slatke vode. Ali u džami kad dođeš, ha, znači osjetiš se kine, smireno. Jes da ne mereš ovaj sjest u kožnjak. A nije kožnjak dobar, znoji se puno toga. Osjetiš taj rahatluk i na trenutak, znači isključi se, Allahumme, kao da se onome svijetu. Pa zato treba bježati u mesdžide. Treba bježati Allahu. I Nidžaba Hasan al-Basri kazao, mene moja braća posjećaj na Allah. I vjerujte mi, ja sam sinoć stao da vazim braći u Salzburgu. Upalo mi se, kaže, ako srednje uho. I stvarno me je bolilo. Ali me upatilo nešto, imam osjećaj da ja ne znam jesam tu ili nisam tu. Tegoba nekakva, teret neka gripa. Ja sam kontam. Kuda iz nekog bureta se javljam ljudima. Ali kad se završilo predavanje, meni dobro. Da sam bio kod će, ja bi kukao. jer volimo se i mi mazi, a pogotovo ako imamo kome, jel tako? Pa mi smo onda neki žešći bolesnik, pa bi možda onda popio ono što treba i što ne treba, od ti neki lijeko, otrovo se. A ja se svojom braćom sjedio i raspoložio. Evo i ovdje. Gledam ja moj meho jadnik preko 140, 150, pobjednik onaj vremena, ne znamo šta mu je s gumama, hoće li doći do ovdje, znači nahrani se strahova na kakvi, ali dođeš među braću. Ja mogu sad malo bazu saba. Ovo je iz iskustva govorio, sa Romima bazio 7 sata i nisam pregorio. Kažu, to je kako. Pogotovo sad sam zagluho, sad ja i ne znam šta pričam. Zato kajem, draga braću, malo je opuštanja, ali zaista, znači, čovjek se u mesdžidu osjeća bolje nego kod svoje kući. Jer ga praća njegova vjernici, posjeća i na Allaha Đelešanu, a njegovoga čeljad odraća i od Allaha Subhanahu wa ta'ala. Pogotovo u ovome vremenu gdje je materija postala, znači, preokupacija zaista u pravom smislu. I zbog toga, vidim ja, dosta je braće spužilo ovaj sisteme. Radiš, kao nisam mu dao da radi. Pa šta radiš? Po kojoj leži? Pa ako već ne radiš, ako si na socijali, ako si, šta ja znam, skužio da Arapi trguju, Turci, neće na bauštalu, pa i ti ovdje sačuvaš svoju kišu. Nije to zabranjeno. Ali iskoristi vrijeme da učiš ovu vjeru i da se odgajaš. Jer, draga moja braćo, samo će kvalitet. Zato je ta lut odmah na renge stavio svoj voj. Mi danas kad nam dođe čovjek, odmah ga guramo prvi sav, odmah ga smatramo evlijom i onda on kasnije kad ostane bez oba dva krila, kažem šta mu se desilo? Pa možda smo mu i mi pomogli da on nije prošao kroz renge kako treba i zato dolaze beduini kažu قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. Dolaze Arapi, beduini, kaže i mi smo mu'min, šta nama fali kao jebu peklu i ostali, mi smo hama koji oni. Kur'an odmah reaguje, ne, niste mi mu'min. Vi ste tek islam primili. Volemna jedhul il iman u fiku nubiku. Jer još potpun iman, iman su deređati. Nije se, znači, poredao vašim srcima. Ali vi ste u tranziciji sada bujru, niko vam neće svećiti ako dobra šta uradite, jel tako? I zbog toga, draga moja braćo, ako su trebale prve generacije, koje su puno prirodnije bile, mi smo danas neprirodni, neko nešto slaže, mi odmah povjerujemo, jel tako? A neko nešto kaže, neki dokaz i mi kažemo, jesi ti sigurno što govoriš? Pa u Kur'anu je to, kaj ne znam kako da kažem, ne mogu da se ne slažem, ali, znaš, hajmo malo sad oko toga. Znači, poremećaj prirodnosti kod ljudi. I zato će doći, znači, iblis pred samrt svakom čovjeku. Da mu provjeri je li prirodan ili neprirodan. Pa će mu reći, mut je hudijen, mut nasranijen, mut međusijen. Pa zato je Ahmed rekao neć svom sinu Salihu. On mu viće, kaži, la ilaha illallah, kaj neć. Kaže, babu, milion hadisa si prenio, šta se sa tobom dešava? Međutim, on se bori. Pa zašto ljudi na kraju uglavnom završe na ružan način illa men rahimallah wa qalilun minhum, osim onima kojima se Allah smiluje, a to su pojedinci. Zato što šejtan je stručnjak, želi da iskoristi taj zadnji moment i tu je propisan tauhid. Da ljudima posjećamo i na tauhid, da ih posjećamo na Allaha subhanahu wa ta'ala, da zapečate svoj život. Slušao sam šeha Halda ovoga što je dobio hedije 15 godina u Saudiji, što fino priča, da bude u zatvoru. I govori o smrti, rekao sam, govorio o smrti. Ali nisam, kad sam vidio da ste me čekali toliko dugo, kažu to je tabu tema, o tome se ne smije puno pričati. Ima srčani bolesnika. Pa ćemo ovako malo večeras biti optimistični, a prepuštimo to Abu Tejmi, šeho Ademu i ostalima, da ispitaju, znači, ispitivačem imana, Kur'ana i Sunneta, kad se srce spomene, ima li rumenila u licu, ili je žutilo. Mene kad je zabogao uho tu noć, borio sam se od 2 do 4 sa dvijema stvarima. Prvo sam se postavio pitanje, ako ja sad ogluhnem, kako ću vas ljudima? I broj 2, šta ako ja noćas umrem? Šta ću ja svojim grijesima? I borio sam se 2 sata i budem ova braća ulicu, izgleda malo prošlo mi, ja sam u tom bahutu malo zaspao. Zato da ga braću, odgoj, odgoj i odgoj. Nije džaga poslanik da sam rekao za orihnu djecu. Kaže, moru ebnaekom bi salati, vohum bi sebi sinija. Narijete svoje djeci namaz, ono je 7. godine, šta što narijete, oni što ne razumije. Moraš na nego ustaj. On ne zna koji je svijet, ustaj, abdesti se. Vodri buhum bil ašit i udite u 10. U ferdekum bil mavađija. Sad dijete od 10 godina. Meni kažu djeca, babu, ugasi Bluetooth, ukrašće ti neko kredita sa telefona. Ja ne znam, evo sad mi zvoni telefon, dam brate, se poslužim, osramo ti me u pol sjeva. Ne znam ga ugasi nekada. A pogledaj šta djeca radi od 10 godina, daj ukras kredit. Znači, znaju sebali petluke na kompjuteru. Jel tako? Nije džaba poslanik kada je sada to sam rekao, i razdvojite ju posteljama. Ma meni je moj babo rahmetli pričao kad su ga prvi put oženili. Kaže, ja sam bio kod ovaca, kod krava. I kaže, zove ga babo njegov. Sine, hajde kuće, ženili smo se. Ja kaj ne znam, bil bježu od kuće ili bježu kući. Hoću da umrijem od sina. Šta ću ja sad? Kako da se ponašam? A nije to bio neki islamije tada, vi znate, to je prije neki 70-60 godina. A ja nudim u jednoj zapadnoj zemlji dječaku, nudimo čokoladu. Samo na mene je plesno. Kaži, ja to ne jedem. Nije mu neka marka, razumiješ, bila. A kamo li onda ove ostale, jeli stvari? Pa zato odgajati, uspostaviti, draga moja braćo, namaz sa svojom djecom. I zato Kur'an izdaje naredbu u kojoj nema ono, znaš, nekakvog ubiljavanja. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَصَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكَ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Naredi svojoj čeljadi namaz. Nema tu, znaš, la ikraha fi din. Nema prisile u vjeru, šta ćeš, on neće, šta ću ja sada. Moraš narediti. Ali ti, ako ga zapustiš, pa on pudneš ga u 17. i 18. godini pokušao postrojiti. Gotovo. To je, znači, nepokorni vojnik. Zato kreni sa njim od mali nogu i ustraj u tome. I ne ti tamo, kaže Allah Đelešanu, mi tebe za napaku. Mi ćemo ti je dati. Uglavnom je razlog, znaš, ja ne mogu, ja nemam vremena. Rad se mora, to je farz. Tako ljudi pričaju. I s druge strane, draga moja braćo, horizontala, tako mi Allah, ja sam ubijeđen da ovaj narod čeka. Moj hađija u Švicarskoj, vidim ja nešto se on otima s nekom babom, baba njega nije razumila. Hoće on da ponese babi teret. Pričao ja ono kako je Muhammed Ali Selam, sallallahu alejhi ve selleme, u tijeku velike propagande ponio teret jednoj starici. I ona mi rekla, sine, ne znam ti ja plaho ništa kazat, ali ima jedan čovjek u Mek Pazga se. Zove se Muhammed. Pa kaže, nero, ja sam Muhammed. Kaže, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Pade sva propaganda. Ja dođem ovako neka sjela, vidim braća ono, ne mogu da se nasmiju, neko im je žao im plaho mene. Sjedne sa njima pola sahata, razgali je fino. Pa kaže pa ti se onaj bila, nisi kao poludio. Tako mi je došlo. I sad ta Švicarka, ona je mislila da je hađija lopo, da otima od nje taj teren, jer on ne zna njoj objasniti. I sad on je njoj ponio, ide sa njom. Nera ima, koliko ono, 90 okrugli godina, ali ide ona, kupuje sebi namirnice. Nikoga ona nema. I na kraju, hoće ona da dadne hađi na ranču. Ona se je izgubila živa, jadna. Ko je taj čovjek došao, ne zna li priča taj jezik, hoće da joj pomogne. Možeš misli šta je njoj sve kroz glavu proletilo. Čuku je ne mene pomoći, sve kad bi ona, znači, naučila pašći jezik, opet on ne mene noske, nema čime. Njena djeca, pa ona i nema djece, ona ne zna čija je ona. Kažu u Francuskoj, Francuz, sin mu našao djevojku, ona sa ženi, kaže, babo, hajde vidiš. Sniđa se tebe, to ne pitaju, ono resu, taj neki bio malo prirodan. Doveo i kad je on vidio tu djevojku, prepoznao je. Taj njegova čijerka, taj otac. Pa je rekao, sir, nije ona za tebe. Pa ovaj našao drugu, on je opet prepoznao, kaj, nije za tebe. Našao treću, kaj, sine, nije li ova za tebe. I onda je materi požali se, kaj, majku, ovo naš otac, on nije baš dobro. Ja kako god nađem djevojku, kako ja ispoštovanja, da on upozna, da ovo dono, on sve kaj nije to, kaj, za tebe, nije za tebe. Kaj, daj, sine, šta se zapetio toliko? Nije on tvoj otac. Šta si skidaš? Nije on tvoj otac, nemoj se trčavati sati. Eto, to je društvo u kojem je račun, mi živimo. I zbog toga mi moramo sada biti da je na Allahu te bareke ve taala put. Pogotovo vidi mašallah arapski vam dobro ide, niko ništa ne razumije. Dođeš u džemat, bio u sedmom mjestu, 100 Arapa, fini, mašallah. Al bratsani biget gut ovaj. Znači moramo, pošto već znate ove jezike, ti moraš svaki dan, nije sve ovo prič u pravosti, ali znači moraš ciljano, ne spontano. Ko što neko ciljano kaže, danas je džuma, ja se znači moram obratiti ljudima, moram se pripremiti za to i moram im udariti temu koja je aktuelna. Ne efendija u jednoj dolini, a džemat u drugoj, nego da bude aktuelna. E tako i ti snije to. Moraš svaki dan kazati danas obilazim ili danas ću posebno se znači skoncentrisati na određenu osobu i govoriti. Da li djelom, da li riječima, da li lijepim gestovima, da li znači tim muamelatima, ovaj, sradnjom kako je Allah zapovjedio i njegov poslanik alejhi salatu vesselam. Da bi ono što smo na početku kazali, gledali svojim očima kako ljudi ulaze u Allahu vjeru u skupinom. Kažu kada je Musa bin Umeir otišao u Medinu kao izaslanik poslanika alejhi salatu vesselam, prvi ambasador Islama u Medini, nije zanočio da u svakoj kući neko nije Islam primio. Pa hajde kažemo da je to bilo 3 km, 2 km, kilometar kvadratni, neke to bilo, znači, neke bilo 100 kuća tada u Medijenu. Pa u svakoj kući je preboravio po 5 minuta ili po 5 minuta s nekim govorio. 100 puta 5 koliko je? Znači, je li on mogao, znači, logički ikako imati vremena za to? Ovo nam govori, draga moja braćo, da smo mi svi ambasadori ovoga dina. I nemojte čekati. Nije to, znači, obaveza samo nekakvih učenjaka, daija, ljudi od nekakvog znanja. Možda ti i sigurno ti koji živiš ovdje puno možeš više uraditi nego ja. Zato što si već, zašto Pierre Vogel uspjeva i puno ljudi prima Islam? Zato što on zna bit njemačkog društva. Znači, zna šta je kod ti ljudi. Znači, šta oni ono što naš narod kaže kuburaju? Šta im je preokupacija? I navodi im, znači, to nije ovo. On kad vazi, nema tu nekog vaza u smislu da je to sad neki naučni vaz, je li ovo ili ono? Ali naučni vaz nije za obične mase. Ja navodi jedan primjer, kaže, čovjek i žena, ta javna dava koliko je bitna. Jer se sada muslimani hoće prikazati, čim nas malo ovako vide, neki teroristi, ovakvi, onakvi, pa mi moramo svoju tu, znači, propagandu koja je protiv nas usmjerena, obarati svojim moralnim vrijednostima. Kaj čovjek i žena se u parku svađaju, i ljudi se polako, kaže, ovaj, tu približavaju, ili šta onaj tjedan je tamo, to nam je lako jedna ženu, što nije našao nekog boksera, što nije ovo, ali on šuti, a žena, pošto su ženske države ovdje i ženska prava, ona samo melje, melje, melje, on šuti. I onda narod se skupio, sluša jednu drugu stranu, kaže, pa dobro, taj dokaz, evo ljudi, ovdje, reci šta sam ti radio. I onda se ljudi kažu, podijele od dva tabora, tako je. Ljudi se podijele od dva tabora, no ne bi kao čekaj, izgleda ona, ova, izašla iz svoje prirode. E, tako i mi, narod sad priča svašta. Mi moramo, a imamo šta i ponuditi. I zato smo, znači, dobili poseban stepen kod Allaha subhanahu wa ta'ala, da smo odabran ummet. Kuntum hajre ummetin uhriđet li nas. Zato što smo mi, znači, izašli ljudima. Pomiješali se sa ljudima. To ne znači da smijemo za milimetar svoji, znači, nabadija i svoji osnova i temelja ustupiti. Ali s druge strane, ako smo mi jaki, imamo šta ponuditi. Ne smije nas, inšallah, sikirati ništa. Imamo, znači, gdje se dopunjavamo svakodnevno, a to je pet vakat namaza i taj, znači, vertikalni dio, ali izlazimo puni baterija i pozivamo taj narod. I zato ćemo, draga moja braću, imati veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na ome svijetu će nas Allah uzdići. I to je najbolja vazifa i tu nema, nikad neće biti tu ljudi na birovu. Znači, nikad tu neće biti ljudi koji nećemo im moći naći radno mjesto. Tu treba svi kalibera ljudi. I to je najveća vazifa i najljepša. I Kur'an to posebno ističi. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ. Ko to ljepše zna progovoriti osim onoga koji poziva Allah? To je najbolji govor. Tome se govoru, znači, daje za pravo. Znači, da mi budemo ti koji ćemo, znači, krenuti. Evo na Dunjaluku, vidjeli ste, čim primijetimo, ne ima neki popust, 50%, i ne treba ti neka mašina tamo, vuče se džaba. I vidjeli ste u našim kućama sada, umjesto da musliman sve naprije nekakve sečije okolo, da poviš glave gore, stavi neke rape da može i po starinu, i čitabe, i filđane, i ovo i ono, on se zatrpa jednih mora poprije kuna svoj kući izlazi. I malo pa se udari za onaj stol, pa se udari regal, pa nabije žulj od mašinu, ovu od mašinu, onu. Da sebi olakša s te strane, ako hoće to da ima nekakav ambijent. I dalje čovjek se na tom krevetu koji je odignut i tako dalje tim prostirima dvosti, umara. I možeš lijepo svijetu se, možeš lijepo ono, mutekijen biti da se nasloniš, ne možeš. Pa kaže, zato mi moramo izaći ovome narodu, ovaj narod pozivati svojim, znači, govorom, i to je velika vazifa. A evo kaže, kada nam javno vidimo nešto da jeftino, kupujemo, iako nam ne treba. A zamislite onda da nam neko kaže, znaš šta, osutra ti je plata za 700 puta veća. Pozno je bilo ljudi, rekli, ja to ne mogu podnijeti. Ja, daj da radim, pomenem, bismiletom, ne bi mogu to podnijeti. Allah nudi više od toga. Kome on, subhanahu wa ta'ala, hoće. I zato kaže poslanik, ali salatu u stranu, stoji hadisu će završiti, kaže, ja Ali, leo jehdi Allahu bike ređunan wahida, hajru leke min umrin ni'am. O Ali, da Allah tvojim sebebom, samo jednog čovjeka uputi, bolje ti je od crvenih deva. To su najbolje deve u arabskom svijetu. 99 je za klanje, a ova je za jahaj. Ti vidiš auta, je li tako, idu putem razna. Međutim, šta je lađe na put? Mercedes, je li tako? Ne faleći im vjere i zakona, ali Mercedes. Sad znam da neko kaže, dobit ćeš nov Mercedes. Ja sam skoro, braću, ljetos iz Novog Pazara došao do Podgorice za nešto manje od 3 sata s tim novih Mercedes. Jer me objedio ovaj brat što živi u Švedskoj, kaže, ne boj se, on se rita nekad. Po pola metra bježi od auta kad mu se auto približi. Troši 27 litara benzina. Znači, da bi ga je brat dao hedije, ja bih plakao, znači, ko nikad. Mogao bi ga samo, znači, paliti na dva bajrama, jel? Ali, brat kaže, hoću da te ja vozim za Allahovu pomoć. I on, e sad zamisli to Mercedesa, mi bi njemu gradili plin, jel tako ne? Bošte bi se sašao. Ali zamisli da kaže, Paša, nije ti, ovo ti je, znači, sam ti kao u švabu malo pripakuj. Sad je malo fino, znaš, evo ti malo pijet fogel, evo ti malo ovaj, evo ti mogu ti ja nešto kazat, živ bio, ti ješ umrijet, Merkelova i ti ćeš umrijeti, pokaj se, stavi nikam, umri kao muslima. I ona kaže, stvarno nisam tako konkretno davo nikada čula. I ne kaže, e Bojro, evo, ključevi, ovo je tvoj, ne jer se 29 litara nego šta, plin. Ima neku, šta ja znam, sunčevu energiju ide i tako dalje. Znači, mi bi se ubili sve, taki bi, znači, ne bi, no mi bi, svako bi od nas još dovo 100 ljudi, ne bi nas više ni pitao niko. Aj, odradi ovo za mene, znači ja, Feliciju dobu. On bi to prodavao, imao bi, znači, para za sebe, jel tako? Tako mi rad da vidite ovu braću dozor sa zapada, jel tako? Ti pogađaš, on radi za tebe. Nije to zabranjeno, ali... Znači, jer ti si svoj, ovaj, svoje iskustvo ovdje puno platio. Zato kažem, draga moja braćo, mi se zaista moramo angažirati. Pogotovo mi dole i na Balkanu. Mi moramo, znači, znati da Beograd, Zagreb su prepušteni. Taj narod niko ne poziva. Neki sam dan dole u Podgorici imao tribinu i prilazi mi Srpkinja koja prima islam. Kaže, efendija, moram ti spričat, ja sam neke ajete sanjala. Ako živio bila, hajde ti sjedi, da budeš raspoložena, pa to baci na papir. Možda to bude nekome ibret i pouka. I da se mnogi ljudi na taj način, jel tako, ovaj, vrate islamu. Jer razni su vidovi, kažu Francuz uzeo daljinski i upalio neku. Taravija se. Prvo ljudi tavafe, hiljade, hiljada ljudi. Ništa njemu nije jasno. Kao je nešto odjednom zagalam i odozgo i kamec uči. Kao je sve stade, izlazi jedan čovjek, okrenuo se ovako prema ljudima, nešto im naredi, kao je kakav je ovo tiranin. Kaže, ništa radi od ljudi, ne da da ljudi ono šetaju kako oni hoće. I kaže, okrenuo se i kaže, Allahu ekbar, nije rekao on je najveći, nego je priznao da je Allah najveći, ima dobro francusko. To mu bio sebe prihvata njegov islam. Kad je vidio šta može, kako u islamu je red. I zato kažem, draga moja braćo, vi nismo odgovorni. Eto kažete, mi smo na zapadu, a složili se islamski učenjaci da čovjek ne smije na zapadu biti osim pod određenim uvjetima. Pa meni bi donekle, kad bi još naučio vjerske dozvoljno biti ovdje biti. Jel' tako? Ovaj. Znači, ako hoćeš da opravdaš na neki način svoj boravak ovdje, onda budi daje na Allahovom putu. I zato Allah za što suri Jasin kaže min aksal medine ti ređu neki čovjek. Nema ni imena ni prezimena. Nije nam poznato. Znači nebitan je taj čovjek. Ali on je došao s kraja grada. Nije on rekao goći šta mene briga oni daje i oni poslanici i tako dalje. Ja imam svoje posla. Nego je on dotrčao s kraja grada i kaže ja kao mi i tebi on mur salin. O narode moj. Te slijete ove poslanike. I tebi umela jesem kom ežavohu muhtedun. Svijete ove ljude ne traže oni ni u koferci, ni na kraju mjeseca, ništa od vas ne traži. A upućeni su. Jer danas uglavnom kad te neko zove, znači, znaš na kraju da će to se dobro morat platiti. Jer ugod sad ne smiješ umjeti ako nemaš najmanje dobru kravu ili ušteđeni 1-2 hiljade. Jel tako? Ne smiješ umrijeti, jer imaju dažbine. Ne mereš, moraš, evo, pa i kod kršćana tako, ljudi, uglavnom, znači, ovaj, svi odu na onaj, svi je zaduženi državu, zadužena plaća, neku kiriju za ono malu, znači, kutnicu što se ga spržu na dunjaluku prije džehennema i zato se mora plat kirija. Ko što bi din? Zato kaže, čovjek došao, poziva i bio ubijen zbog toga, ali je bio i džennetom nagrađen. I zato, da ga moje braćo, budimo oni koji vode računa o sebi i znajte da je ovo dug put. Vjerujte mi, braćo, ja često kad pogledam kakve su zablude, znači prvo se čovjek prepadne za sebe. I ovo je samo velike fadlullahi yu'tihi man yasha. Ovo je samo Allahova dobrota prema nama. I Allah je daje kome on hoće. Jer ja sam sad sjedio sa mladićem koji je bio u rovu 3 godine. Mudžahid bio na Allahovom putu. Svrdi mu duhan iz usta. Da ga ne znam, nikad ga ne bi mogao prepoznat. Šta se sa njim desilo? Kamo sreće da je ovo nadru va hukma lehu, da je ovo pojedinačni slučaj. Jel tako? Ali mi vidimo u ummetu da su često se zna dešavati da velike ličnosti padnu. I zbog toga ovo je maraton. Zbog toga ako ne budemo konstantno radili na sebi i molili Allaha subhanahu wa ta'ala i bavili se s onim što Allah voli, da će nam Allah Đelešanu dati uputu i ustabiliti nas na ovome putu. Molim Allaha te bareke ve ta'ala da vas obilno nagradi za ovako zaista jedno lijepo, znači jedan lijep prijatelj. Znamo da smo zakasnili, ali tješte se, ja sam jednom u Danskoj zakasnio 2.5 sata na džumu. I kad sam ušao u džamiju, kad smo ljudi vidjeli, piše im ovdje, poješćemo se, da završiš. Ja sad trebam takvim ljudima držati hudbu, i ja sam njima održao hudbu, a tu dolaze, ovi doktori su dolazi prije. I mene čovjek samo kad sam završio hudbu, kaže, šta si ti završio? Pa ja se sad izvući. Kaže, ja sam završio za muslimana, ako to paše, ako ne paše, kaj je dobro. O njemu valjda bilo fino, što ja znam. Zato kaže, Allah da snagradi, draga moje braćo, nama je velika čast da vas vidimo i vi ste nama u stvari vas. Jer mi čovjeka šuti, on se ne prazni, je li tako? A čovjek kad priča, uglavnom, znači prazni se. Pa se mi kasnije punimo za Allahu pomoć, zato što se sjećamo ti lijepi lica i tog nura. I to nam bude, znači, jačanje naše duhovne energije, da nismo, alhamdulillah, sami i da ova stvar ide i da ova karavana ide i da ne može niko je zaustaviti za Allahu te bareke ve ta'ala pomoć. Pored toga što zrče telefoni, ne daj mu, drži ga, ometi ga, tako dalje. Sad sam naratio kod jednog šehova da ga samo pitam jednu informaciju. Vjerovao sam 90% da je laž i bila je laž. Rekao sam šeh, je li istina da je to i to? Kaže, tako me Allah nije. Pogledajte koliko su ljudi, koliko danas ljudi lažu, a bucaju se u prsa kako su veliki muslimani. Zato mi trebamo zaista provjeravati rivajete. I nije džaba Allah Đelešanu jednog od ashaba nazvao da je griješnik opasnik, zato što je pogrešno zaključio. Ako liješ krokodilske suze za nekim, upali auto pa dođi, možda ćeš ti biti u pravu. Da se ubijediš da je neko zalutao, onda imaš obavez da ga pozivaš. Ako ti je, znači, nešto taj insan nanio kakav zulum, tuži ga bilo kako kadine, krene proces. Ako hoćeš mu sara u pomirenje, pa moraš dati svoj, znači, korak pozitivnog, pozitivan, krenci naprijed i onda će biti, znači, bolje svima nama. Zato molim Allaha tabareke ve taala da vas obilno nagradi i da ako Boga budemo u prilici da se često viđamo i da zajednički nosimo ovu baklju Islama, molit će Allaha tabareke ve taala da ubrza pobjedu Islama na svim nivoima. Činite dove da se sruši, znači, taj gajr mubarek, zaista draga moja braćo, jer to ima svoje, inšallah, velike pozadine pozitivne. Znate da naša braća u Gazi nemaju čistog zraka, a kamoli have, a sve je ta država kriva. Zato se zabrili, evo čafiri, stikiraju se plaho, što se nekom je tamo ljulja stolica. Zato budimo sa tom našom braćom u dovama. Možemo se slagati ili ne slagati oko metode koje oni koriste i tako dalje. To je sad drugo pitanje. Ali molimo Allaha te bareke ve taala da sklone zulumčare i da dođu, znači, na čelo praviti ljudi da bi da bolje bilo. I zato kad se Abdulaziz popio na mimber i opet da imanci tira i taj ajed, odmah je progovorio Kur'anom. Inna Allahe je'muru bil adli wal ihsan. Allah naređuje pravedno se postupa i da se dobročinstvo čini. I zato je Allah dao pravednost i blagostanje u njegovo vrijeme da je pšenica jedno zrno izgledao kao danas zrno grana. Zato mi, čineći nered ili neko čini nered, pa vidimo šta je posljedica toga. A neko čini red na zemlji, pa mu Allah te bareke ve taala otvori da ričete i sa nebesa i sa zemlje. Na kulu kao li hada ostavila li u rekom, da stavci ruhu, innahu huwa zafuru zahim, u ahiru da'wana, in ilhamdulillahi rabbil alamin, u jazafu lakhir. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istine. www.pautalk.com Soba, put, vjernik. وعداد ما لرشاب والنور حنين أو مسلم كبر وشرع عيدنا يا طير غن الفرح بحلات لحين